Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme inneke afuun kerimun tuhibbul affe fa'fu anna. La ilahe illa ente. Allah'ım senden başka ilah yok. Sübhaneke seni yarattığın her şeyden tenzih ederiz. İnni küntü minel zalimin. Muhakkak ki ben nefsine zulmedenlerden oldum. Affet Allah'ım. Rabbena atina. Rabbim bize ver. Fid dünya haseneten, dünyada iyilikler ver. Ve fil ahireti haseneten, ahirette de iyilikler ver. Ve kına azaben nâr, bizi ateşin azabından koru. Rabbena ufirli, Rabbim beni affet. Ve li valideyye, anamı babamı affet. Ve lil müminine, bütün müminleri affet. Yevme yegûmün hisâb, o dehşetli hesap gününde. Rabbi a'udu bike min hemedâti şeyatîn, Rabbim şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udu bike rabbe yahzurûn, ve onların yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Allah'ım göğsüme genişlik ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve ahlul ugdeten min lisani, şu dilimdeki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar cümlelerimi kolayca anlayabilsin. Amin ya mu'in bi hurmeti taha ve yasin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yarattıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Şiit'in, İdris'in, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elyasa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitapta ölmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın bütün peygamberlerine selam olsun. Rabbime hamdolsun, çok özel bir geceye, Ramazan'ın en kritik anına, yani Kadir gecesine bizi eriştirdi elhamdülillah. İnşallah bu gece geçmiş günahlarımızın tamamından kurtuluruz. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki, Ramazan'da gündüzleri oruç tutan, gecelerini ihya eden Allah geçmiş günahlarının tamamını temizler. Hadis-i şeriftir. Gündüzleri oruç tutanın ne olduğu açıktır. Ama geceleri ihya eden ne demektir? Burada kapalı bir açıklama var, kapalı bir söz var. Geceleri nasıl ihya edeceğiz? Başka bir hadisinde sultanım buyurdu ki, gece teravih namazını kılan o geceyi ihya etmiş demektir. Gündüzünde zaten bütün Müslümanlar oruç tutuyor. Gece teravihte Müslümanlarda da ciddi sıkıntı var. Bakın geçen sene kıldığım cemaatle bu sene kıldığım cemaat bir değil. Her sene Merkez Efendi Camii'ne giderim. Merkez Efendi Camii'nde geçen sene yer yoktu teravihlerde. Ama bu sene caminin yarısı dolu. Büyük düşüş var. İnsanlar teravih namazına bağımlılık konusunda, daimiyet konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Gündüzü ifa ediyor, orucu tutuyor ama geceyi ihya etmiyor. Geceyi ihya etmediği için bu hadis-i şerife müştak olamaz. Bundan nasiptar olamaz. Şu halde biz ne yaptık, bu akşam ne yapacağız? Özel geceyi en kolay idrak etme yöntemi nedir? İlim meclisinde bulunmak. Peşinden namazı cemaatle kılmak. Allah'ın izniyle ilim meclisinden sonra yatsıyı, teravihi burada beraber kılacağız. Ve ne olacak? Geceleyin evine gitsen yatsan bile o geceyi ihya ettin. Hadis-i şeriflere göre sen geceyi boş geçirmedin. İhya ettin demektir. Bu nasibi kaçırmamak lazım. Allah Teala Hazretleri Muhammed Suresi 19. ayetinde buyurdu. Euzubillahimineşşeytanirracim. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ. Şüphesiz Allah doğru söyledi. Şimdi bakalım Rabbimiz bize ne buyurmuş? فَعْلَمْ أَنَّهُ Bil, bil ki fe'lem, bil, ilmet. O konu hakkında bilgi sahibi ol. Ennehu, muhakkak odur. Kesinlikle odur. La ilahe illallahu. Kendisinden başka ilah olmayan Allah sadece odur. Kesinlikle odur, muhakkak odur. Allahü Teala ayeti kerimeye başlarken bize ne diyor? Ben iman ettim diyorsan, Allah'a, ahiret gününe, peygamberlerine iman ettim diyorsan şunu kesin olarak bileceksin. Ondan başka bir ilah yok. Benzeri, dengi, hiçbir şey yok. Bütün kudretin sahibi o. Ondan başka bir güç ve kuvvet sahibi de yok. La havle ve la kuvvete illa billah. Her zaman yaptığımız duadır. Muhammed Aleyhisselam'ın en sevdiği dualardan. Sahabe-i kirama en çok tavsiye ettiği dualardan. La havle ve la kuvvete. Hiçbir yardımcı ve hiçbir kuvvet yoktur. Hiçbir güç ve hiçbir kuvvet yoktur. İlla billah. Allah'tan başka. Şu halde herhangi bir durumda sıkıntıya düştüğün anda, herhangi bir meselede darlandığın anda ilk yardımı isteyeceğin zat kimdir? Allah Celle Celaluhu. İlk yardımı isteyeceğin zat budur. Bugün Müslümanların en büyük sıkıntılarından bir tanesi Rabbinin sıfatlarını bilmiyor. Allah'ını tanımıyor. Evlenmek istiyor. Dini nikah kıymak istiyor. Dini nikaha çağırdığı hoca zayıf bir hocaysa ona ne 32 farzı soruyor ne Allah'ın sıfatlarını soruyor. Halbuki Allah'ın sıfatlarını bilmeyen bir adamın dini nikah kıymaz. Allah'ımızın zatî sıfatları vardır, subutî sıfatları vardır. Zatî sıfatları sadece kendisine müşahhas. Kimseyi ona ortak etmemiştir. Subutî sıfatları ise küçük bir cüzünü yarattıklarına da verdiği sıfatlar demektir. Müslüman kardeşime diyorsun ki Allah'ı tanıyor musun? Diyor ki tanıyorum, tektir o Allah'ım. O benim Allah'ım tektir diyor. Sıfatlarını sayabilir misin kardeşim? Sıfatlarını sayamıyor. Ve bu kardeşim 10 yıldır evli. Müslümanlar Allah'ı bilmiyor, Allah'ı tanımıyor, işin daha kötüsü tanımak için hiçbir gayrette de bulunmuyor. O elindeki cep telefonuyla Google'la Google'la her türlü boş bilgiyi elde etmek için hemen Google'a giriyor ama şunu demiyor. Benim nikahımı neler bozar? Hanımımla 10 yıllık olan nikahımı neler bozar? Ne yaparsam hanımım benden düşer. Bunu hiç merak etmiyor. Orada bakıyor, şu maç sonucunda bu vardı. Şu sene dünyada böyle bir şey olmuştu. İşine yaramayacak boş bilgiler. Muhammed Aleyhisselam hadisinde buyurdu. Allah'ım fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Boş ilim. 1920 senesinde o ilacı kim yaptığını bilsen ne olur? Bilmesen ne olur? Sana kabirde bunu sormazlar. Ama sen, seni yaratan Allah'ın sıfatlarını bilmek zorundasın. Buna mecbursun. Allah'ın zatî sıfatları vardır. Vücut, o vardır. Tektir. Kıdem, varlığının evveli yoktur. Bakın hepimizin varlığının bir başlangıcı vardır. Bir ilki vardır, evveli vardır. Ama Allah'ın varlığının evveli yoktur. Varlığının başlangıcı olduğu zaman o zaten Allah olmaz. Sonraki sıfat ne? Beka. Allah'ın varlığının sonu yoktur. Buradaki herkesin varlığının sonu var. Bundan 100 sene sonra diyor Muhammed Aleyhisselam, sahabe-i kiram etrafında. Bundan 100 sene sonra şurada bulunan kimse burada olmayacak. Ne demek bu? Öleceksiniz, öleceğim. Peygamber olmama rağmen öleceksiniz, sahabi olmanıza rağmen öleceğim, peygamber olmama rağmen. Bakın varlığımızın bir sonu var, sonucu var. Bu sonuç ortaya çıktıktan sonra Allahü Teala ikinci sur ile bizi tekrardan diriltecek. Ama varlığımızın sonu olmasını engellemiyor. Bak dünyada belli bir zaman diliminde yaşayabiliyorsun. En kuvvetli, en güçlü adamlar, en çok yaşayanlar. Firavun. 4 asır yaşadı Firavun. Başı ağrımadı 4 asırda, başı ağrımadı. En ufak bir baş ağrısı bile vermedi Allah ona. O kadar unutmuş ki, o kadar silmiş ki defterden. Baş ağrısı bile vermedi. Eninde sonunda öleceksin. Şu halde senin neyi bilmen lazım? Allah'ı tanıman, Allah'ı bilmen lazım. Bilmezsen layıkıyla kulluk yapamazsın. Vücut, kıdem, beka, vahdaniyet. Bakın, tek. Vahdaniyet teklik demektir. Ne demek teklik? Hiçbir benzeri yok. Ona benzeyecek. İkinci bir ilah yok. Bunun delili nedir? Eğer ikinci bir ilah olsaydı Kur'an diyor ki yerler ve gökler birbirine girerdi. Çünkü bir tanesi diyecek ki ben yağmuru yağdırmak istiyorum, şimşek çaktırmak istiyorum. Öbürü diyecek ki hayır ben istemiyorum, bugün güneş olsun istiyorum. Ne olacak? Çakışma. Savaş. Bundan dolayı iki ilah olmaz. Güneşle dünya birbirine çarpışacaktı. Bir tanesinin kafası bozulacaktı. Bugün canım sıkıldı, bir kaza görmek istiyorum. Güneşle dünyayı çarpıştıracağım diyecekti. İki ilah olmaz. Vahdaniyet. Sonra muhalefetün lil havadis, zatî sıfatlarından yarattığı hiçbir şeye benzemez. Hiçbir şeye benzemez. Leyse ke mitlihi şey'un ayetinden alınmıştır bu sıfat. Allah'ın sıfatları nereden alınmıştır? Tamamen Kur'an'dan alınmıştır. Kur'an'ın süzülmüş bilgisidir. Allah'ı tanımak isteyenler sıfatlarını öğrenirler. Kur'an'dan alınmış demektir. Alimlerimiz madde madde sıralamıştır. Bu ayetin deliline leyse ke mitlihi şey'un. O yarattığı hiçbir şeyin dengi değildir, benzeri değildir. Başka bir ayetten delil. Kul huvallahu ehad. O İhlas suresini her gün namazda okuyorsunuz kardeşler. Nasıl başlıyor o sure? Kul de ki Huvallahu, o Allah ki, ehad, tektir. Tek ne demektir? Her insanın bir benzeri olabilir. Her insana huy ile ya da görünüm ile benzeyen başka insanlar olabilir. Her canlıya benzeyen başka canlılar olabilir. Ama Allah tektir. Eşi, benzeri, ortağı, dengi, misli hiçbir şekilde yoktur. Vahdaniyet. Muhalefetün lil havadis. Sonra kıyam bi nefsi. Varlığının var olarak kalabilmesi için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Zati sıfatlarından kardeş. Bakın bizim yaşayabilmemiz için hep bir şeylere ihtiyacımız var. Muhakkak bir şeylere yapmak zorundayız. Ne gibi? Çalışmak zorundasın, para kazanmak zorundasın, kazandığın parayla gıda almak, yemek zorundasın. İhtiyaçların var. Uyumak zorundasın, dinlenmek zorundasın, hep çalışamazsın. İhtiyaçların var. Senin varlığını devam ettirebilmen için bir şeyler yapman gerekiyor. Kendi bedenine bakman gerekiyor. Bazı insanlara muhtaç konuma sokuyor Allah Teala seni. Bir patrona muhtaçsın. Çocuk yapmak için eşine muhtaçsın. Hanımına yalvarıyorsun. Hatun be bak 5 sene oldu evleneli. Şu hava cıva işlerini bırakalım hadi bir çocuk yapalım be. Hatun da şöyle diyor. İstemiyorum ben. Güzelliğim bozulsun istemiyorum 5 sene sonra. Yahu hatun zaten 5 sene geçmiş. Evde eğlence lazım. Birbirimizi yiyoruz her gün. Birbirimizi yiyoruz. Bir çocuk oldu mu ev cennet bahçesine döner. Hatun diyor ki olmaz. Ben 40'tan önce çocuk istemiyorum. Güzelliğim bozulmasın. Böyle kadın olur mu? Bu kadın neden evliliğin amacının ne olduğunu bilmiyor. Neden evlendiğini bilmiyor. Anası babası buna öğretmemiş. Anası babası bunu ufakken Kur'an kursuna göndermemiş. Evliliğin asıl amacı nesiller üretmektir. Hayırlı nesiller üretmek. Kur'an böyle buyurur. Ama sen nefsini tatmin ediyorsun. Cima lezzetini alıyorsun. Fakat çocuk yapmıyorsun. Bu ümmete ne katkın var? Ne faydan var? Şu halde Allah'ın sıfatlarını iyi anlamak lazım. Bunlar zatî sıfatlarıdır. Hiç kimseyi bu sıfatlara ortak etmez. Hiçbir canlı ortak olamaz. Bir de subuti sıfatları vardır. Bu sıfatların küçük birer mislini yarattığı kullarını da vermiştir. Her canlıya vermiştir. Mesela hayat. Allah hayatın sahibidir. Biz de bir hayatta yaşıyoruz değil mi? Bak yaşıyorken kendine ne dersin? Bir hayattayım ben. Hayatım var benim. Benim bir yaşam alanım var, yaşamım var. Bak küçük bir mislini bize de vermiş. Ama Allah'ın hayatı sonsuz, bizim hayatımız sona eriyor. Sonraki sıfat, bunlar subuti sıfatlarından. İlim, Allah'ın ilmi başlangıcı ve sonu yoktur. Her şeyi kuşatmıştır. Bizim ilmimizin bir başlangıcı vardır, bir de sonu vardır. Aklımız kesmeye başladığı anlar 6 yaşlarında, 5 yaşlarında. Bebekliğini hatırlıyor musun diye sorsan hatırlayamazsın. 5 ya da 6 yaşlarından belki küçük birkaç hatıra hatırlayabilirsin. Bak ilmin o anda yavaş yavaş başlıyor. Allah'ın ilmi böyle değildir. Her şeyi kuşatmıştır. Sonra semi'a. Allah işitir. Allah işitir. İnsan da işitir. Hayvan da işitir. Ama işitmesi Allah'ın işitmesi gibidir. Bak şurada bir duvar var. Bir de arkasında cam var. Ben camın önünde 2 tane konuşan adamın ne söylediğini işitemiyorum. Kulaklarım sağlam. Ama camın arkasında konuşan adamları işitemiyorum. Allah böyle değildir. Bütün canlıların seslerini işitir. Hepsini aynı anda işitir. Aynı anda 20 kişinin sosyal medya üzerinden birbirine bir mesaj yollaması gibi. Selamun aleyküm. Aynı anda 20 kişi mesajı görüyor. Değil mi kardeşler? Allah'ın ilmi böyledir. Allah'ın işitmesi semi' böyledir. Kapkaranlık bir gecede siyah bir taşın üstündeki siyah karıncanın ayak seslerini işitir. Bizim böyle bir işitmemiz yoktur. Sonraki sıfat basar. Basar. Allah görür. Görmesi bizim görmemiz gibi değildir. Biz gözümüzün önüne konan bir kağıdın arkasındakini göremeyiz. Ama Allah görür. İrade. Allah bir şeyi yapmadan önce irade eder, diler. Onun dilemesi olmadan kullar irade edemez, dileyemezler. Bu iradenin bir benzerini bize de vermiştir. Bir yazı yazmak için düşünürsün, tefekkür edersin, tasarlarsın, sonra irade edersin. Ben bunu yazacağım ya, dersin. Akşamleyin sohbete gitmeyi düşünürsün, tefekkür edersin, irade edersin. Tamam gideceğim ya dersin, arkadaşının koluna gidersin ve sohbete gidersin. Bakın küçük bir misli, irade. Ama irademiz cüz'idir, külli değildir. Bazen tuzağa düşeriz, bazen şeytanın iradesine göre hareket ederiz, bazen Allah'ın isteğine göre hareket ederiz. Kudret, Allah güç sahibidir. Bu gücün küçük bir mislini biz kullarına da vermiştir. Hepimizin bir gücü vardır. Ama limitlidir, sınırlıdır. En kuvvetli halter kaldırıcısı adamı düşünün. limiti vardır, sınırı vardır. O limitten üste geçemez. Geçerse sakat kalır. Kelam, Allah'ın kelamı vardır. Harfsiz, kelimesiz Allah kelam eder, konuşur. Bizim de konuşmalarımız vardır. Ama Allah'ın kelamına, konuşmasına benzemez. Çünkü biz konuşabilmek için dilimizi hareket ettirmek zorundayız. Harfleri birleştirmek zorundayız, kelimelere dökmek zorundayız ve tasarlamak zorundayız. Allah için bunlar mevzu bahis değildir. Tekvin, Allah yaratır. İnsan yapar, bina eder, inşa eder. Allah yaratır. Bakın küçük bir mislini, bir benzerini kullarına da vermiştir. Bunlar Allah'ın zatî ve subutî sıfatlarıdır Müslüman kardeşim. Bunları bilmezsen, bunları bilmeden iman yoktur. O zaman bir mutezile neyse, bir vehhabilik neyse sen de onlardan olursun. Bid'at ehli olursun. Bu olmaması için ne yapacaksın? Bu sıfatları iyice belleyeceksin. Yarın öbür gün dinin nikah kıyarken karşına davet ettiğin imam efendi ihlaslı bir adam çıkarsa sana Allah'ın sıfatlarını sorar. Sonra dur bakayım ya içeride belki bir seccade vardı hocam seccade bakayım falan deyip kalkma. Utanırsın orada. Bütün milletin arasında utanırsın. Utanmamak için ne yapacaksın? İki şeyi garanti altına alacaksın. Bir, 32 farzı ezberle. İki, Allah'ın sıfatlarını ezberle. Bu ikisi sana dini nikah istiyorsan lazımdır. Resmi nikaha gittiği zaman nikah memuru sana bunu sormaz. Nikah memuru birkaç espri yapar orada. Mehir verdin mi vermedin mi sormaz. Müslüman mısınız, gayrimüslim misiniz sormaz. Ama dini nikah şartlar vardır. Muhakkak Müslüman olacaklar. Hanım Hristiyan ya da Yahudi olsa da olur. Mekruhen bile olsa nikah geçerlidir. Ama erkek muhakkak Müslüman olmalı. Şahitler muhakkak Müslüman olmalı. İki tane şahit lazım. Nikaha kıyan kişi Müslüman olmalı ve onlara dini bir takım sualler sormalı. Onların Müslümanlığına da şahit olmalı. Bu olduğu zaman sen nikahını kıyabilirsin kardeşim. Allah-u Teala bize hayırlı eşler nasip etsin. Amin. Amin. Kardeşler, Allah'ımız devam etti. Ve istiğfir, istiğfar et. Habibim, Resulüm, ve istiğfir, istiğfar et. Li zembike, önce kendi günahına. Ve lil mü'minine vel mü'minati. Hem mümin erkeklerin günahlarına, hem de mümine kadınların günahlarına istiğfar et. Bak, Allah'ımız önce bir kendini tanıttı. Dedi ki, bil ki ondan başka bir ilah yoktur. Muhammed Aleyhisselam'a söylüyor. Sonra diyor ki, önce kendi günahların için bir istiğfar et. Ondan sonra mümin erkeklerin, sonra da mümine kadınların günahları için istiğfar et. Bakın, Muhammed Aleyhisselam'ın günahı var mı? Yok. Peki niye Allah-u Teala Hazretleri Muhammed Aleyhisselam'a günahların için istiğfar et diyor? Çünkü 40 yaşına gelinceye kadar o peygamberlik nedir bilmiyordu. O Allah nedir bilmiyordu. Cebrail kimdir bilmiyordu. Cennet nedir, cehennem nedir, hesap var mıdır bilmiyordu. Burada bilmediği bir dönem var, 40 yaşına kadarki dönem. Sen bu bilgileri bilmeden önce, biz sana hidayet etmeden önce sen bunların hiçbirisini bilmiyordun diyor Kur'an'da Allah Teala Hazretleri. 40 yaşına kadar bunları bilmiyordu Muhammed Aleyhisselam. Bu bilmediğin dönem için istiğfar et diyor. Önce kendin için. Bakın, namaza durduğunuz zaman, namaz kıldığınız zaman hemen farzdan sonra dua etme hakkımız vardır. Hadis-i şeriflerde Efendimiz Aleyhisselam, iftardan önce müminin kabul olacak kesin bir dua hakkı vardır buyuruyor. Farz namazlardan sonra müminin kabul olacak dua hakkı vardır buyuruyor. Bu gibi müjdeli hadisleri çoktur. Şimdi namaz kıldıktan sonra, farzı kıldıktan sonra ellerini açtın, dua edeceksin. Sen duaya nasıl başlayacaksın? Önce Allah'a hamd, Resul'e salavat, ondan sonra istiğfar. Kendi günahlarına istiğfar etmekle başlayacaksın. Hocam önce ailem için istiğfar etsem? Hayır. Allah-u Teala ne buyuruyor? وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ Önce kendi günahın için istiğfar et. Bunu Peygamberimiz Aleyhisselam'a söylüyor. Ayeti tefsir eden müfessir İmam-ı Razi, Allah ondan razı olsun. Tefsirinde bir şey anlatıyor. Her dua edişinde önce kendin için dua etmelisin. Zira Allah peygamberlere istiğfar et dediğinde bütün peygamberler önce kendileri için istiğfar ettiler. Sonra ümmetleri için istiğfar ettiler. Bakın şimdi delilleri getirmiş. Adem Aleyhisselam diyor ki, Rabbimiz biz kendimize zulmettik. Kendisinden başlıyor. Hanımın için demiyor. Bak önce kendisi. Biz kendimize zulmettik diyor. Bizi affet diyor. Nuh Aleyhisselam ne diyor? Ya Rabbi beni, ana babamı ve evime mümin olarak giren herkesi bağışla. Önce kim için istiğfar etti? ben. Sonra anamı, babamı, sonra benim evime mümin olarak giren kim varsa hepsini bağışla Allah'ım dedi. Sıralama bu şekilde olacak kardeşler. İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi beni, ana babamı ve inananları bağışla. Musa Aleyhisselam, Rabbim beni ve kardeşim Harun'u bağışla. Ben, sonra kardeşim. Muhammed Aleyhisselam'a ne buyuruyor Allah Teala? Önce kendin için, ondan sonra bütün müminlerin günahları için istiğfar et. Kardeşler, bu Allah'ın peygamberidir. Bu bize harisun aleykum, Kur'an'ın deyimiyle sizin üstünüze çok açgözlüdür. Sizi korumak için çok hüzünlüdür. Size çok düşkündür. Haris Türkçemizde kullanılır. Düşkün, açgözlü, haris. Allah Efendimiz Aleyhisselam'a haris tabirini kullanıyor. Haris, açgözlü, düşkün. Kim için? Aleykum, sizin üstünüze çok düşkündür. Bizim peygamberimiz ümmetine çok düşkün. Onun günaha girmemesi için, onun cehenneme girmemesi için çok Allah'a çok yalvarıyor. Allah'a çok yakarıyor. Bizim adımıza çok istiğfar ediyor. Ayet-i kerimenin delillerinden bir tanesi nedir? Şefaati inkar edenlerin yüzüne vurulmuş olan bir yumruktur. Günümüzdeki mealistlerin birçoğu ne diyor? Şefaat diye bir şey yoktur. Hiç kimse ahirette kimseye aracı olamaz, şefaatçi olamaz. Halbuki onlarca ayet-i kerimede ve onlarca hadis-i şerifte Allah-u Teala şefaatin var olduğunu delillendirmiştir. Allah'ın peygamberi şefaatin hak olduğunu hadis-i şeriflerinde de bildirmiştir. Delillerden bir tanesi bu ayet-i kerimedir. Allah, peygamberinden başkası için aracı olmasını, başkası için istiğfar etmesini istiyor. Bundan daha önemli bir delil olabilir mi? Şu halde kardeşler, kim ki Allah'ın peygamberine tabi oldu, Allah'ın peygamberi vefat ettikten sonra onun yolunu takip eden sahabeye, ensara, ehli beyte ve alimlere de tabi oldu. Bunlara tabi olursan, bozulmamış bir dini, 14 asırlık İslam'ı yaşarsan, Müslüman kardeşim kimsesini aldatamaz, kimsesini saptıramaz. Allah-u Teala hiçbir ümmeti alimsiz, velisiz bırakmamıştır. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetini de alimsiz, velisiz kıyamete kadar bırakmayacaktır. Bakın, nasıl alimlere sahip olduğumuza dair bir tek örnek vereceğim. Yakın zamandan, 1940'lı yıllar, bir Osmanlı müftüsü, Ömer Nasuhi Bilmen, Allah ondan razı olsun. Bu zat kimdir bilir misiniz? Bir ilmihal kitabı vardır. Birçok eseri var ama bir ilmihali var. Türkiye'deki en meşhur kitaptır. Bütün dünyadaki Müslüman ülkelere de kendi dillerinde tercüme edilmiş ve gönderilmiştir. Kitabın ismi Büyük İslam İlmihali. Sadece Türkiye'de 3 milyondan fazla basılmış ve dağıtılmıştır. Türkiye'de bu kitabın yanına satış olarak yaklaşan hiçbir kitap yoktur. Kur'an ve sünnetin bilmemiz elzem olan, zaruri olan, farz-ı ayın olan bilgilerini, yani ilmihal, muhtasar ilmihal bilgilerini o kitapta özetlemiştir. Bir Müslümanın evinde hiçbir kitap olmasa, bakın evinizde hiçbir tane kitap yok, sadece bir tane kitap var. Büyük İslam İlmihali, Ömer Nasuhi Bilmen. Ve bu Müslüman kardeşim bu kitabı okusa, her gün bu kitaptan 3-5 ilmi mesele öğrense, bu adamın kurtuluşu için yeterlidir. Hem doğru akideyi hem de fıkıh hükümleri sadece bu kitaptan öğrenilir. İlmihal, Büyük İslam İlmihali. Bakın bu kişi nasıl bir zat, nasıl bir alim. 1940'lı yıllarda Amerika'da bir büyük zengin ölüyor. Vefatından, ölümünden 2-3 yıl sonra bir kadın elinde bir çocukla mahkemeye başvuruyor. Bu benim çocuğum, bu ölen zenginin çocuğudur. Ben miras talep ediyorum. Tabii DNA sistemi falan daha ortaya çıkmamış. Nasıl çözecekler bu meseleyi? Çözemiyorlar. Kendi hukuk sistemlerinde olayın içinden çıkamıyorlar. Roma hukuk sistemine bakıyorlar, yok. Uzak Doğu hukuk sistemi, Çin, Japonya yok. Hint hukuk sistemi yok. En sonunda diyorlar ki Türkiye'ye gidin. Onlar Müslümanlardır, belki farklı bir sistem vardır onlarda. Bu olayı çözebileceğimize dair, çözebilmemiz için belki bir sistem bize söyleyebilirler. Bilim adamları, birkaç tıp adamı Türkiye'ye geliyor. İçişleri Bakanlığı bu kişileri Ömer Nasuhi Bilmen Efendi'ye gönderiyor. Adamlar anlam veremiyor, bir din alimi ne anlar tıptan? Bu olayı nasıl çözebilir ki? Ömer Nasuhi Efendi'ye geliyorlar. Ömer Efendi diyor ki, siz diyor oraya döndüğünüz zaman adamın kabrini açın. Adamın kabrindeki kemiklere bakın. Kemiklerin ana omurga kemiği, ana omurga kemiğinin en altında yuvarlak bir kemik vardır. Buna acbüzzenep denir. bütün omurgası yok olsa bile o kemik yok olmayacaktır. Kıyamete kadar o kemik var olacaktır. Kimse onu yok edemez. İnsanların dirilişi Acbüz Zeneb kemiğinden olur. Siz gidin o kuyruk sokumu kemiğini bulun. Sonra bu çocukluk iddia eden, çocuğunun ondan olduğunu iddia eden kadından gidin çocuktan birkaç damla kan alın. Birkaç damla kan. Sonra gidin o çocuğun kanını bu kemiğin üzerine dökün. Eğer kemik kanı emerse çocuk adamdandır. Eğer kan kemiğin üstünden kayıp inerse kadın yalancıdır. Kadına ne istiyorsanız kendi hükmünüze göre yapın. Adamlar anlam veremez. Çok garip, çok saçma derler. Ömer Nasuhi Efendi bu bilgiye nereden vakıf? Muhammed Aleyhisselam'ı takip ediyor. Onun hadis-i şeriflerini biliyor. Ayetlere vakıf, hadislere vakıf. Efendimiz Aleyhisselam buyurdu. Her kulun bedeninde Acbüz Zeneb diye bir kemik vardır. Diriliş ondan olacaktır. O kemik yok olmaz kıyamete kadar. Allah'ın peygamberi buyurdu. Söylediği her şey doğru çıkmıştır. İşte bu da doğrudur. Adamlar Amerika'ya dönüyor. Doktorlardan bir tanesi diyor ki şu Müslümanın sahtekar olduğunu ortaya çıkartacağım. Kemiği alıyor. Önce kendi parmağını kesiyor ve birkaç damla kemiğin üstüne damlatıyor. Ve kan kemiğin üzerinden kayıp gidiyor. Ondan sonra çocuğun kanını alıyor ve Acbüz Zeneb'e, kuyruk sokumuna kanı damlatıyor. Damlatmasıyla beraber kemik kanı çekiyor. Adam o anda anlıyor ki bu iş doğru bir iştir. Bu peygamber doğru bir peygamberdir. Bu alim o peygambere tabi olan gerçek bir alimdir. Bizim böyle alimlerimiz var kardeşler. Bizim böyle bir yolumuz var. İşte sen o peygambere tabi olursan o peygamberin arkadaşlarına da yani sahabilere de tabi olmuş olursun. İmam Rabbani ne buyuruyor? Şiilere bir reddiyesi var İmam Rabbani'nin. Mektubatta çok fazla reddiye yapmıştır. Bir tanesi önemli. Diyor ki imam, Şiiler Allah Resulü Aleyhisselam'ın sahabilerine hakaret ederler. Onlara düşmandırlar. Sahabilerin sahtekar olduğunu, Kur'an'ı eksilttiğini iddia ederler. Bu iddialarıyla bizzat Muhammed Aleyhisselam'a iftira etmiş olurlar. Çünkü bu iddia şu demektir. Allah'ın peygamberinin arkadaşları kötü arkadaşlardı. Kardeşler, İslam'ın temel emirlerinden bir tanesi nedir? Arkadaşlarını iyi seç. Arkadaşlarını iyi seç. Şimdi Allah'ın peygamberi bize arkadaşlarımızı iyi seçmemizi söylerken Allah'ın peygamberlerinin arkadaşları nasıl sahtekar olabilir? Şiiler ne diyor? Peygamber iyiydi ama arkadaşların hepsi sahtekardı. Hepsi kötü insanlardı. Allah'ın peygamberine yakıştırdığınız şeye bakın. Utanın. Utanın. İşte kardeşler, İslam böyledir. Bu meseleye dikkat etmek lazımdır. Bismillahirrahmanirrahim. Ayet bitiyor. Vallahu ya'lemu, muhakkak ki o Allah bilir. Mutakallabakum, gezdiğiniz yerleri bilir. Ve methvakum, kaldığınız, oturduğunuz yerleri de bilir. Bak kardeş, Allahu Teala ilminin nasıl olduğunu, bizi nasıl takip ettiğini, bizim her anımızdan nasıl haberdar olduğunu ayetin sonunda, Muhammed Suresi 19. ayetin sonunda bildiriyor. Sen dünyada nereyi gezersen gez, sen dünya üzerinde ne yaparsan yap, Allah onu bilir. Ondan kaçmaz kardeşim. Geziş şeklini bilebilir. Başın önünde mi yürüyorsun? Mütevazı bir şekilde mi yürüyorsun? Yoksa sallana sallana, kibirli kibirli mi yürüyorsun? Adam yakayı bahara açmış, simsiyah gözlükleri takmış, saçları Amerikan vari, tam çenesinin üstünde şeytan sakalı. Şimdi yeni bir sakal modası var biliyorsunuz kardeşler. İslami sakal yok. Şeytan sakalı tam burada. Buraya bırakıyor. Böyle yürüyor. Allah senin nerede yürüdüğünü bilir. Nasıl yürüdüğünü bilir. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Allah buyurdu. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Sen yürüyüşün de yeri delemezsin. Boyunla da dağlara erişemezsin. Yürürken boyu yükselen adam gördünüz mü hiç? Var mı böyle bir şey? Yürüyor, yürüyor ve boyu devamlı artıyor. 2 metre, 3 metre, 4 metre böyle bir şey var mı? Yok. Yürürken yeri delen insan gördünüz mü? Süpermen filmlerinden bahsetmiyorum. Yukarıdan aşağı uçuyor, bir geliyor, yere bir düşüyor, yeri deliyor. Çok kuvvetli, demir adam. Ben filmlerden, hikayelerden bahsetmiyorum. Gerçekten bahsediyorum. Yürürken yeri delen bir adam var mı? Yok. Sen neyinle övünüyorsun? Neyinle gururlanıyorsun? Allah-u Teala bir böbreğinin sıhhatini alıp tuvalete çıkamazsın. Tuvalete çıkamazsın ya. Bak, dünyada Allah'ın sınav verdiği insanlara bak. Bir adam var, prostatından dolayı gecede 4 defa uykudan kalkıyor. Prostat var. İdrar torbası çok ufak, sıkıntısı var orada. Her gece 4 defa uykusundan uyanıyor, tuvalete gitmek zorunda. İdrarını yapmazsa patlar. Öbür adam da var, idrara çıkamıyor. Böbrekleri gitmiş. Haftada 2 defa nereye giriyor? Diyalize giriyor. Allah'ım sen bu insanlara şifa ver ya Rabbi. Bak, Müslüman kardeşim, sağlıklı olduğun için bir nimetin üzerinde devamlı surette yürürsen, o nimet senden gitmediği anda onu unutursun. Hiç düşünmezsin. O nimeti kaybettiğin anda aklına gelir. Prostat hastaları nasıl yaşıyor biliyor musunuz? Oruç tutamıyorlar. Böbrek yetmezliği yaşayanlar. Diyalize girenler. Oruç tutmuyorlar. Tutamıyor, adamın durumu sıkıntılı. Su içemiyor. Çay içemiyor. Bir meclise giriyor. 50 kişi var mecliste. Herkes su, çay, yeme içme. Bu adam su ve çay içemiyor. Niye? Çünkü içtiği sıvıyı dışarıya atamıyor. Sıvı içinde birikiyor idrar olarak. Kanına karışıyor. Gittiği yerde çayı çok az içiyor. Bardağın 1/3 kadar. Suyu dibinden içiyor, çok az. Çünkü haftada 2 defa anlaşması var. 2 defa diyalize girebiliyor. Girdiği makine vücudundaki bütün kanı çekiyor. Kandaki idrarı bir tarafa atıyor. Kanı temizliyor. Tekrar vücuduna geri pompalıyor. Her hafta 7-8 saatini makineye veriyor. Sonra ne oluyor biliyor musun? Makineden döndükten sonra 10 saat boyunca adam kilit. Evde kilit vaziyette yatıyor. Her hafta 2 gün kilit vaziyette, robot. Ama sen hiç bunları yaşamadın Müslüman kardeşim. Çünkü senin böbreklerin çalışıyor. Peki bu böbreklerin için ne zaman Allah'a şükür secdesi yaptın? Ne zaman şükrettin? Yok. Tuvalete çıkabildiğin için. Ne zaman Allah'a şükrettin? Ya hocam, tuvalet içinde şükredilir mi? Tuvalete çıkamayan insanlar var kardeşim. Yanında torbayla kesiyor. Haftada 1 defa tuvalete çıkan insanlar var. Sıkıntı içinde patlıyor. Her gün karın ağrısı yaşıyor. Sen böyle bir sıkıntı çekmedin. Çekmediğin için nankörlük yapıyorsun. Beyazıt'ta, İstanbul Beyazıt'ta bir cami var. Lali Camii. Aksaray'dan yukarıya doğru çıkarken meşhur bir camidir burası. Bunun bir hikayesi var. Nakletmeden geçemeyeceğim. Lalili Baba diye bir zat var orada. Zamanın padişahı, sultanı o zatın metini duyuyor, gidiyor bir duasını alayım diyor. O zattan bir dua alayım diyor. Biraz sohbetini dinliyor, bakıyor ki çok hikmet ehli bir zat. Mübareğin yanına gidiyor ve bir sual soruyor. Üstadım, şeyhim, şu dünyadaki en değerli şey nedir? Şu sorumun cevabını verin lütfen. Şeyhim verdiği cevaba bakın. Bu dünyadaki sahip olduğun en değerli şey, rahat bir şekilde defi hacetini yapmaktır sultanım. Sultanın yüzü düşüyor. Ya böyle değerli şey mi olur ya? Başka bir şey söyleyemedin mi? Ben de bu adama hikmetli bir adam diyebilirdim diyor. İçinden geçiriyor. Mübarek zat yüzündeki hal değişiminden, mimiklerinden sultanın bu cevaptan rahatsız olduğunu anlıyor. Bize yakıştıramadı diyor böyle bir cevabı, anlıyor. Peki sultanım diyor. Sadece bunu söylüyor. Peki sultanım. Sultan 2 gün sonra kabz hastalığına yakalanıyor. Kabz oluyor. Defi hacetini dışarıya atamıyor. 2 gün, 3 gün sıkışma başlıyor. Kabz olduğu zaman bir adam pisliğini dışarı atamadığı zaman ne olur? Karın gerilir. Karnı sıkışır. 1 gün daha, 2 gün daha devam etse ölür, patlar. O doktoru çağırıyor, şifa olamıyor. Bu doktoru çağırıyor, deva olamıyor. En sonunda vezirlerinden bir tanesi diyor ki, ya sultanım diyor, Laleli Baba'ya gitmiştik, orada bir soru cevap şeklinde olmuştu. Belki mübareğin bir duası vardır, bir şey vardır. Duası geçer belki, mübareği çağırtayım mı? Çağırt diyor. Mübarek geliyor, sultana bakıyor, bir tebessüm ediyor. Efendi diyor, bize bir dua et, şu işten kurtulalım. Ben seni anlayamamıştım, sen bana meseleyi söyledin. Ben şimdi idrak ettim diyor. Bu gerçekten büyük bir nimetmiş. Bakın, o güne kadar bir padişah ama bir kere bu nimetin varlığından haberdar değil. Çünkü sıkıntı gelmemiş başına. Allah bize niye dünyada sıkıntılar veriyor? Müslümana bu dünyada niye sıkıntılar veriyor? Hatırla. Sana verdiğin nimetleri hatırla. Beni unutma. Günahlarını temizlemek için veriyor, dereceni yükseltmek için veriyor. En önemlisi sana kendisini hatırlatıyor. Ben varım. Seni unutmadım. Hatırla. Sultana diyor ki Laleli Baba, efendim diyor, size bir dua etsem, Allah da şifanızı verse, bana ne verirsiniz? Tuvalete çıkabilmek için bana ne verirsiniz? Sana diyor bir han veririm. Sana şu kadar altın veririm. Sana iki tane dergah açarım. Sultanım diyor yetmez. Bu önemli bir nimet diyor. Bana başka bir şey vermeniz lazım. Ne lazım diyor. Ne istersin? Saltanatınızı isterim diyor sultanım. Saltanatınızı. Sultan diyor ki ya bir gün sonra zaten öleceğim. Öldükten sonra saltanatın ne faydası var? Tamam diyor. Sen bana dua et. Eğer şifamı bulursam sana saltanatı vereceğim. Mübarek kanını bir sıvazlıyor. Allah dostlarının duası geçer. Onlar sadıklardandır. Kanını bir sıvazlıyor. Sultana bir dua ediyor. Sultan tuvalete falan çıkmıyor. Yatağın üzerinde her taraf berbat oluyor. Her taraf berbat. Ama sultan buna bakar mı? Berbat olmasına bakar mı sultan? Adam rahatlamış. Adam büyük sıkıntıdan kurtulmuş. Kimin umurunda? Yok koku geliyormuş, yok bilmem ne. Laleli Baba diyor ki sultanım diyor. Bir defi hacite, bir pisliğe değiştiğiniz saltanatı ben ne yapayım? Bir defi hacite değiştiniz diyor ya. Ben ne yapayım diyor bu saltanatı. Müslüman kardeşim sakın şımarma. Allah'ın sana verdiği nimetlerle sakın şımarma. Bugün zengin olabilirsin. Allah yarın fakirlik verebilir. Allah insanları farklı farklı şeylerle dener. O sizi bazen musibetlerle, bazen nimetlerle dener. Neyle deneyeceğine o karar verir. Biz veremeyiz. Biz sadece gelene razı oluruz. Allah'ın verdiğin sıkıntıya, musibete razıyız. Sen bize dayanma, sabır gücü ver. Bu musibeti de üzerimizden at. Biz bunu deriz. Ama şımarırsan, dik başlılık yaparsan Allah üstüne yükünü arttırdıkça arttırır. Sana vurdukça vurur. Sakın ola Allah'a karşı dik başlılık yapmayın. Haddinizi bilin. Hep mütevazı olun. Hep samimi olun. Bakın. Üstadım İhramcızade İsmail Efendi bir gün diyor ki bir ihvanımı ziyaret edeyim. Tenekeci Rahmi Usta'ya gidiyor. İhvanı bir ziyaret edeyim diyor. Bakayım ne yapıyor ihvan. Rahmi Usta bir esnaf. Şemsi Sivasi Camii'nin tam karşısında türbeye karşı sandalyeyi kaldırmış, bacaklarını uzatmış. Elinde de sigara. Zayıf derviş. Sigara içen derviş zayıf derviştir. Sigarayı bırakan derviş kuvvetli derviştir. Dervişler ikiye ayrılır kardeşler. Rahmi Usta zayıf derviş. Efendi Hazretlerine bağlı, zamanın kutbu, gavsı. Fakat sigarayı hala bırakamıyor. Nice ihvan tövbe etti, sigarayı bıraktı. Rahmi Usta sigarayı bırakamıyor. Fakat efendi meclise girer girmez, dükkanına girer girmez bir bakıyor ki Rahmi Usta camiye doğru ve cami içindeki türbeye doğru, Şems-i Sivasi Hazretlerine doğru bacakları uzatmış. Bir de üstüne sigara yakıyor. Şımarıklığın şımarıklığı. O kadar keyifliyim ki malları da satmışım. Ticaretim gayet iyi gidiyor. Akşam da Şeyh Efendi bize sohbet yapacak, nazar edecek. Hem dünyam kurtulmuş hem ahiretim kurtulmuş. Bacakları da uzatmış. Üstadım bir görüyor bunu. Hiç bozuntuya vermiyor. Radyoyu da açmış bir de. Tenekeci Rahmi Usta radyoyu açmış. Orada türkü çalıyor. Tıngır tıngır. Her taraftan batakta. Üstadımız bir görüyor hiç bozmuyor. Velilerde büyük bir edep vardır. Kusurları yüze vurmazlar. Rahmi kardeşim nasılsın diyor. Elhamdülillah üstadım diyor. Sigarayı falan yere atıyor, üstüne basıyor. İşte ben de diyor biraz çalışıyordum, biraz dinleneyim dedim üstadım diyor. Şeyhim diyor ki, bak diyor sana bir hikaye anlatayım, ister misin? Rahmi Usta diyor ki, tabii diyor, isterim. Anlatın sultanım. Efendi Hazretleri başlıyor. Diyor ki, bir tane deve ile bir tane eşek vardı. Deve ile eşek yaşlanmıştı. Artık yük taşıyamaz olmuşlardı. Sahipleri bunları aldılar. Dediler ki bunlar artık yaşlanmıştır. Fazla üstlerine yük yüklemeyelim. Bunları serbest bırakalım dediler. Sahraya saldılar. Deveyle eşek sahrada semirmeye başladı. Fakat eşek rahatlayınca, kuvvetlenince, güçlenince anırmaya başladı. Her gün anırıyor. Her gün anırıyor. Deve de eşeğe şöyle dedi. Yahu eşek kardeş bak sen böyle sesini boynu yüksekten çıkartıyorsun ama bu adamlar yanına bir gün gelecekler bizi tekrar yüke vuracaklar. Sen böyle yapma. Ben kuvvetliyim, ben güçlüyüm havasına girme. Alacaklar bizi tekrar yüke vuracaklar. Dedi eşek dedi ki bir şey olmaz. Her gün yiyoruz içiyoruz. Yükümüz de yok. Cennetteyiz. 3 ay, 5 ay sonra sahipleri bir bakıyor ki bunlar iyice semirmişler. Keyifleri de yerinde. Eşek de bağırıyor. Tekrar aldılar bunları, yüke vurmaya başladılar. Eşek de 1-2 hafta içinde yeni vurulan yükün altında ölüp gitti. Rahmi kardeşim diyor. Hadi Allah'a emanet ol. Hikayeyi anlatıyor, hiçbir açıklama yok, hiçbir şey yok. Hadi Allah'a emanet ol diyor. Sen diyor ne anlarsan anla. Bu ne demektir? Yaşamın içinde Allah-u Teala bazen çok güzel nimetler verir sana. Sakın ola şımarma. Sakın ola kibirlenme, gururlanma. O geçicidir. Kalıcı olan Allah katında olandır. Kalıcı olanı geçici olana değişme, verme. Akıllı ol kardeşim. Efendiler, Allah-u Teala bizi Ramazan'a yetiştirdi. Oruçlarımızı tuttuk hamdolsun. 2-3 gün sonra bayramımızı idrak edeceğiz inşallah. Bayramı bütün günahlarımızdan temizlenmiş bir şekilde idrak etmeyi, geçirebilmeyi Allah bize nasip etsin. Amin. Bayram odur, temizlenmek demektir. Ramazan kelimesini İmam Kurtubi tefsirinde anlatıyor. Ramazan kelimesi Ramada kökünden gelir diyor. Ramada yakıcı demektir, yakıcı. Neyi yakıcı? Bütün günahları yakıcı. Ramazan'ı idrak edersen, yani gündüzünü oruçla, geceyi de teravihle geçirirsen, o seni ne yapar? Bir yıllık bütün günahını temizler. Küçük büyük bütün günahını temizler. Ramazan budur. Allah-u Teala Kur'an'da Ramazan kelimesinden bir kere bahsediyor. Bir tek ayette. Ve Ramazan'dan bahsederken oruçla nitelendirmiyor. Neyle nitelendiriyor? Kur'an'la. Kur'an'la. Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an. O Ramazan ayı ki Kur'an o ayda indirildi. Bakın, o ayda oruç başladı demiyor Allah. Kur'an o ayda indirildi diyor. Ramazan'ı Kur'an'la betimliyor. Bize Kur'an'la anlatıyor. Şu halde Ramazan girdiği anda bizim aklımıza ilk olarak ne olacak? Oruç değil. İlk olarak Kur'an olacak. Ben bu Kur'an'ı bugüne kadar okumayı bilmiyordum. Bu Ramazan girdi. Artık inşallah bu Kur'an okumasına niyetlendim ve ben bu işi yapacağım. 15 gün be kardeşim. 15 gün bunu yap. Ondan sonra Kur'an'ı öğrenmeye başladığın zaman Allah-u Teala'ya daha yakın olsun. Peygamberine hürmet edersin. Peygamberini tanımaya başlarsın. Çünkü Allah bu Kur'an'da 100'den fazla ayette bize peygambere tabi olmamızı farz kılıyor, emrediyor. Muhakkak o peygambere tabi olmak zorundayız. Eğer Allah'ı seviyorsanız bana tabi olun diyor. Allah-u Teala'nın peygamberi, son peygamberi Muhammed Aleyhisselam. Şu halde sevdiğini iddia ediyorsan o peygambere tabi olmak zorundasın. Kadir Gecesi, niye 27. gece? Neden biz her sene 27. gece toplanıyoruz? Muhammed Aleyhisselam hadis-i şerifte sahabilerini ziyarete gidiyor. Giderken iki tane sahabisi yolda kavga ediyor. O sahabilerini Ramazan içinde kavga ederken gördük de Efendimiz Aleyhisselam çok üzülüyor ve şöyle diyor. Ben size buraya Kadir Gecesi'nin hangi gün olduğunu söylemeye gelmiştim. Ama sizi böyle kavga ederken gördüm, Allah bana bunun gününü unutturdu. Şimdi siz onu son 10 günde, tekli gecelerde, ya 25, ya 29, ya da 27. gecesinde arayınız. Tekli geceler olacak, son 10 günde olacak, 5, 9 ya da 7 olacak. Kur'an'ın ilk tefsircilerinden Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh, Allah ondan razı olsun. Çok büyük bir İslam alimidir. Efendimizin amcasının oğlu. Mübarek diyor ki, Kadir gecesinin en kuvvetli olma ihtimali 27. gecedir. Neden? Allah rakamlar içinde en çok tekli rakamları sever. Tekli rakamlar içinde de en çok 7'yi sever. 7. Allah'ın en sevdiği sayı 7'dir. Bundan dolayı Allah haftayı 7 gün yapmıştır. Bundan dolayı Allah gökleri 7 kat, yerleri 7 kat yapmıştır. Bundan dolayı Allah 7 tavaf yapmıştır. Tavafı 7 şafla yapmıştır. Bundan dolayı Allah insana 7 aza vermiştir. Allah'ın en sevdiği sayı 7 olduğu için Kadir Gecesi'nin olma ihtimali, en yüksek ihtimal 27. gecesidir. Yine başka bir delil daha getiriyor Abdullah İbn Abbas radıyallahu anh. Diyor ki Kadir suresinde hiye kelimesi, yani o gece kelimesi Kadir suresi 30 kelimedir. Hiye kelimesi 27. kelime içinde geçer. 30 kelime içinde kaçıncı kardeşler? 27. İşte bundan dolayı Kadir gecesinin 27. gecesi olduğu açıktır. Net bir delildir. Bundan dolayı 14 asırdan beri bütün Müslümanlar son 10 günde biraz daha performans arttırırlar. İbadeti biraz daha fazla arttırırlar. Ama Kadir gecesine özel çok daha fazla aksiyonda bulunurlar. Bundan dolayı bu geceyi diğer kandiller gibi idrak etmeye çalışmak lazım. Teravih kıldıktan sonra evimize gidip tövbe etmek lazım. Bir günlük bile olsa bir kaza namazı kılmak lazım. Kardeşler, bir duyurumuz var. Onu da yapalım. Gündemden de kopmayalım. Reformist hocalardan meşhur bir tanesi. Kim? Abdülaziz Bayındır. Biliyorsunuz bu kardeşler. Son dönemin meşhur reformistlerindendir. Kadının hayız halinde oruç tutabileceğini, namaz kılabileceğini söyleyen bir adam. Birçok Kur'an mucizesini, peygamberimizden sadır olan birçok mucizeyi inkar eden bir adam. Birçok Kur'an ayetini tahrif eden bir adam. Şimdi buraya ben sadece bir tane tahrif ettiği ayeti kerimeyi getirdim. Bir ayet. Nedir o? Elem tara keyfe suresi. Fil suresini tahrif ediyor ve ebabil kuşlarının olmadığını söylüyor. Ebabil kuşu diye bir şey yok diyor. Şimdi kardeşler, buna soruyorlar internet üzerinden. Diyorlar ki, ebabil kuşu var mıdır hocam? Bu da diyor ki, ebabil kuşları diye bir şey yok. Bu olay yanardağ patlamasıdır. Ya benim mantığım almıyor de, inanamıyorum de, ayeti inkar et. Ama yanardağ patlaması nedir ya? İlla ki bir mantıksal bir zemine oturtmak için bir şey uyduruyor. Madem yanardağ patlaması, Kabe niye zarar görmedi? Oradaki halk niye zarar görmedi? Sadece kafirler öldü. Bir tane oradaki insan ölmemiş. Müşrik olmasına rağmen Kabe'nin çoğu müşrik o anda. Ama Kabe'yi yıkma gayretleri olmadığı için Allah onları öldürmüyor. Sadece Kabe'yi yıkmak isteyen Ebrehe ve ordusunu öldürüyor. Şimdi o sureyi getirdim. 5 tane ayet okuyacağım. Sizin izanınıza bırakacağım. Ebabil kuşu var mıymış yok muymuş? Günümüzde de ebabil kuşu var. Bayındır diyor ki günümüzde de ebabil kuşu falan diye bir şey yok diyor. Ya bir Google'a gir, ebabil kuşu yaz. Yine görürsün ya. Google bu ya. Google hocayı dinle biraz. Bayındır. Bakın şimdi. Elem tara keyfe fe'ale rabbuke bi ashabil fil. Görmedin mi Rabbin fil sahiplerine ne yaptı? Fil sahipleri Ebrehe ve ordusu. Görmedin mi Allah onlara ne yaptı? Elem yec'al keydehum fi tadlil. Allah onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı? Tuzak kurmuşlardı. Koca koca tanklarla geldiler. O zamanın tankı fil. Kimsede öyle bir ordu yok. Tuzak kurdular ve geldiler. Kabe'yi yıkacak. Allah'ın evini yıkacak. Ve ersele aleyhim tayran ebabil. Allah onların üstüne sürü sürü ebabil kuşları gönderdi. Sürü sürü ebabil kuşları. Şimdi Allah bu kitapta diyor ki ben onların üstüne sürü sürü ebabil kuşu gönderdim. Bayındır ne diyor? Hayır diyor, ebabil kuşu değil. Yanardağ patlaması. Allah böyle diyor. Bu diyor ki yok, yanılmış olabilir. Sen nasıl Müslümansın ya? Allah diyor ben yaptım, sen diyorsun ki hayır yapamazsın. Allah sana hidayet versin bayındır. Sonraki ayet. Termihim bi hicaratin min siccil. Burada yine bayındıra bir tokat var. Onlar ağızlarında balçıktan pişirilmiş çamurlar taşıyordu. Balçıktan pişirilmiş çamur. Tepeden bıraktılar. Başından giren ayağından çıktı. Ve bütün Ebrehe'nin ordusu, askerleri öldü, gitti. Allah diyor ki ben onları balçıktan pişirilmiş çamurlarla helak ettim. Bu diyor ki yok öyle bir şey. Yanardağ patlaması, volkanik şeyler, lavlar üst tarafından geldi. Bu ordunun tamamı öldü. Oradan gelen küçük ateş parçaları bunların kafalarından girdi. Orada tamamız aynıyız. Ama kuşların bunu getirebileceğine inanmıyor. Kuşlar akılsızdır diyor. Böyle bir şey yapamaz. Yahu kardeşim sivrisinek akıllı mı? Sivrisinekte akıl var mı? Yok. Allah neyi ilham ediyorsa onu yapıyor. İnsanın neresinden kan çekeceğini biliyor sivrisinek. Kuş da böyle. Bunların mantığının temelinde Allah mucize yaratamaz. Allah'ın peygamberleri mucize yapamaz var. Mucizeleri inkar ediyorlar. Mucize ayetlerin tamamını tevil etmek yöntemiyle ortadan kaldırmak istiyorlar. Kuşlar nasıl insanları öldürür? Böyle bir şey olur mu diyor. Kuş ordusu insan ordusunu öldürebilir mi diyor. Allah Kur'an'da sivrisinek ordusunun Nemrud'un ordusunu öldürdüğünü anlatıyor mu, anlatmıyor mu? Nemrud'un ordusunu nasıl öldürdü Allah? Sivrisineklerle öldürdü. Sivrisinek ordusuyla. Bulut gördüler. Sanki bulut dediler. Ama gelenler sivrisineklerdi. Onlar taş falan bırakmadı. Kulaktan girdiler. Beyne çıktılar. Beyinlerinde oynadılar ve askerler kendi kendilerini öldürdü. Nemrut da kendi kendisini öldürdü. Sivrisinek ordusu. Şimdi sorum şudur. Basit bir soru soruyorum. Kuş mu daha kuvvetlidir, daha hacimlidir, daha büyük nesneler taşıyabilir? Sivrisinek mi daha kuvvetlidir, daha hacimlidir? Elbette ki buradaki herkes diyecek ki kuşlar daha büyüktür, daha geniş nesneler taşıyabilirler. İnsanlara daha fazla zarar verebilirler. Allah için kolay ya da zor diye bir şey yoktur. Biz Müslümanlar Yahudiler gibi inanmıyoruz. Yahudiler ne dediler? Allah yerleri ve gökleri 6 günde yarattı, sonra yoruldu ve dinlenmeye çekildi. Haşa ve kella. Yani yorulan bir Allah, dinlenmeye çekilen bir Allah. Biz böyle bir Allah'a iman etmedik. Bizim inandığımız Allah sadece bir şey yapmak istediği zaman ol der. Kün ve yekûn. O da hemen oluverir. Bir şeyler yapmak için gayret göstermek, koşturmak bize aittir, biz kullara. Allah koşturmaz, yorulmaz. Ol der ve o şey olur. Hadise budur kardeşler. Bayındır'a Allah-u Teala hidayet nasip etsin. Hidayet nasip etsin kardeşler. Bu tür layık hocalara karşı çok dikkatli olun. Bakın yine bir layık hoca çıkmış. Diyor ki, şayet ertesi gün sınava gireceğiniz sınav önemli bir sınavsa, kritik bir sınavsa, o gün oruca niyet etmeyebilirsiniz. Öğrencilere akıl veriyor Light Hoca. Ehl-i Sünnet olarak bildiğimiz bir hoca. O gün diyor oruca niyet etmeyebilirsiniz. Orucunu kazaya bırakabilirsin diyor Ramazan'dan sonraya. Ya bu sınav sadece aklını çalıştıracak bu adam. Kömür taşımayacak ya. Ev yapmayacak ki. Sadece orada düşünecek. Kaldı ki oruçlu adamın aklı, yiyip içen bir adamın aklının daha keskindir. Bilimsel tespittir bu. Ama bu hoca ne diyor? Öğrencilere bir kolaylık olsun. Kazaya bıraksınlar. Böyle iş olmaz. Bakın bu hoca sahabeyi tanıyamamış. Sahabeyle kalbi irtibatı kuramamış. Sahabe efendilerimiz Bedir Savaşı'nı ne zaman kazandı? Ramazan'da. Karşı taraftaki müşrik ordusu 1000 kişi su içiyor, yemek yiyor. Bizimkiler oruç. Hepsi aç, susuz. Kuyuları elde ettiler ki karşı taraf bizden avantaja geçmesin. Su içemesinler. Karşı tarafla oruçlu bir şekilde savaştılar. Ve kim kazandı? Biz kazandık elhamdülillah. Mekke'yi biz ne zaman fethettik? Ramazan'da. İslam tarihindeki en önemli 2 zaferimiz ve ikisinde de oruçluyuz. Ama sen diyorsun ki öğrenci şeye gideceği zaman, sınava gideceği zaman orucunu yiyiversin. Ramazan'dan sonra tutar. Sen sahabeyi anlayamamışsın kardeşim. Sen sahabeyle kalbi bağlantıyı kuramamışsın. Kopukluk var. Silsilen yok. Zincirin kırık. Bu zinciri bağlaman gerekiyor. O sahabiyle kalbini yaklaştırman gerekiyor. Allah-u Teala bize ve size hidayet etsin kardeşlerim. Amin. Mevla Teala Hazretleri geceyi layıkıyla idrak edebilmeyi nasip etsin. Amin. Bütün günahlarımızı şu gece hürmetine, bu gecenin indiği Kur'an hürmetine, Kur'an'ı bize bildiren öğretmenimiz hürmetine sallallahu aleyhi ve sellem bugüne kadar işlediğimiz bütün günahları affetsin. Amin. Amin. Amin. Bir duamızı yapalım. Amin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ım bizleri affet. Amin. Senin rızan için şu ilim meclisine geldik. Sen bizleri bağışla. Amin. Ya Erhamer Rahimin, Ya Rabbel Alemin, Ya Erhamer Rahimin. Sen bizleri şu gece hürmetine affet. Amin. Sıkıntılarımızı gider. Amin. Şu mecliste, şu ülkede ve dünyadaki bütün Müslüman kardeşlerimizin kalbinde ne sıkıntıları varsa, ne huzursuzlukları varsa, hayatlarında ne zorluklar, ne sınavlar, ne imtihanlar varsa, şu gece hürmetine Allah'ın bütün sıkıntılarını, günahlarını, bütün problemlerini ortadan kaldır Ya Rabbi. Amin. Huzur içinde yaşayabilmeyi bize nasip et Ya Rabbi. Amin. Allah'ım iman ile yaşamayı, iman ile sana gelmeyi, sana kavuşmayı bize nasip et Ya Rabbi. Amin. Müslüman olmaktan başka hiçbir şekilde bizim canımızı, ruhumuzu kabzetme Allah'ım. Amin. Muhammed Aleyhisselam'a benzeyebilmeyi biz ümmetine nasip et Ya Rabbi. Amin. Onun talebelerine, sahabilere benzeyebilmeyi biz ümmetine nasip et Ya Rabbi. Amin. Alimlere, evliyaullah'a evlat olmayı, kardeş olmayı bize nasip et Allah'ım. Amin. Hayatımızın sonuna kadar senin dini mübini İslam'ına, karınca kadar bile olsa hizmet edebilmeyi bize nasip et Allah'ım. Amin. Şu dine hizmet eden nasiplilerden bizi kıl Ya Rabbi. Amin. Bizi kullan Allah'ım. Amin. Bu nasibi bizden başkasına verme Ya Rabbi. Amin. Bizi bu dünyada beraber kıldın. Mahşer günü de beraber kıl. Amin. Bizi cennete de beraber kıl Allah'ım. Amin. Sırat köprüsünden şimşek hızıyla geçebilmeyi bize nasip et Ya Rabbi. Amin. İbadetlerden kopuk bir yaşamda bulunmayı bize nasip etme Allah'ım. Amin. Namazımızı bize kolaylaştır. Amin. Hanımımıza namazı kolaylaştır. Amin. Hanımımıza örtünmeyi, tesettürü kolaylaştır Allah'ım. Amin. Soyumuzdan gelenlerin tamamının namazını kılan, orucunu tutan, zikrini yapan, ilim meclislerinde daim olan kullardan et Allah'ım. Amin. Ordumuza, askerimize, şu anda ülkenin her tarafında ve yurt dışında savaşan ordumuza, askerimize rahmet et Allah'ım. Amin. Onların üzerlerine gelen kurşunu sektir ya Rabbi. Amin. Onlara kim bomba atmaya niyetlendiyse bombalarını ellerinde patlat Allah'ım. Amin. Atamızı muzaffer kıldığın gibi ordumuzu ve polisimizi de kafirlere karşı muzaffer kıl Allah'ım. Amin. Teröristlere karşı bizleri muzaffer kıl Allah'ım. Amin. Kim bize karşı kötü bir plan içindeyse bütün haçlılara karşı bize yardım et Allah'ım. Amin. Allah'ım okunmuş olan 20 tane hatmi şerif var. Okunmuş olan salavat-ı şerifeler var, zikirler var, tevhidler var. Allah'ım bütün bu yapılan ibadetlerin tamamını indi ilahiyende kabul et. Amin. Misliyle çarp bunları Allah'ım. Amin. Bu ibadetlerin kabulünden hasıl olan sevabın bir mislini en evvel Sultanım Efendim Muhammed Aleyhisselam'ın ruhuna hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır, haberdar et. Amin. Adem Aleyhisselam'dan Efendimiz'e gelinceye kadar İslam'a hizmet etmiş bütün peygamberlerin ruhlarını hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Ebu Bekir Sıddık, Ömer, Osman, Ali, Hasan ve Hüseyin Efendilerimizin ruhlarını hediye ettim. Sen vasıl et ya Rabbi. Hatice-i Kübra, Ayşe-i Sıddık'a, Fatıma-i Zehra, Meryem ve Asiye validelerimin ruhlarını hediye ettim. Sen ulaştır, haberdar et. Amin. Ebu Bekir Sıddık'tan Üstadım İhramcızade İsmail Efendi'ye gelinceye kadar Silsile-i Saadet'ten geçen bütün Allah dostlarının, alimlerin, velilerin ruhlarına hediye ettim. Ulaştır, vasıl et ya Rabbi. Amin. Burada ellerini açmış olan Müslüman kardeşlerimin geçmişlerinin ruhlarına, hayattakilerinin amel defterlerine hediye ettim. Ya Rabbi sen vasıl et. Amin. Hasreten dünya üzerinde yaşayan, bütün vefat etmiş olan ve yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimin, kendisine hayır dua edecek olan, kimsesi kalmamış olan, kabirlerde yatan Müslüman kardeşlerimin de ruhlarına hediye ettim. Allah'ım sen ulaştır. Amin. Haberdar et ya Rabbi. Amin. Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Esselatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Esselatu vesselamu aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Kardeşler önümüzdeki salı bayram toplanmıyoruz. Ondan sonraki salı tekrardan